Op 14 december aanstaande gaat de theatervoorstelling Lampje in première in het Maaspodium. En dat is aanzet tot het schrijven van droevige verhalen door 800 Rotterdamse kinderen. Waarom? Dat hoor je van Herman de Bruin. Leerlingen die kunst maken van verdrietige verhalen. Zijn verdrietige verhalen kunst? Nou, ik kan het beter even vragen aan Clara van Spanje. Die is stagiair op de educatieafdeling van Maas en is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij dit project. Dat is een zin van de redactie van ons, maar het klopt wel, hè Clara? Het klopt helemaal, inderdaad. Goed zo. Maar kunst van verdrietige verhalen en ook nog een theatervoorstelling Lampje. Dat hoort allemaal bij elkaar straks. Vertel. Nou, allereerst is het eigenlijk de voorstelling Lampje. Mm-hmm. Daar zijn wij bij het Maastheater en Dans zijn wij daar een voorstelling mee aan het maken. Onder de regie van Monique Merks. En het is een bewerking van het boek van Annette Schaap, Lampje. En dat boek dat gaat over Lampje, een meisje die in een vuurtoren woont. En samen met haar vader moet zij elke dag de vuurtoren aansteken. Ja, en zij maakt van alles mee. Zij komt uiteindelijk zielig en alleen terecht in een monsterhuis. Mm-hmm. Of in een huis waar een monster woont. En het gaat eigenlijk in het boek veel over het verdriet. Het is best wel een verdrietig verhaal. Ja, en jullie maken daar een voorstelling van. Ja, precies. Ja, daar maken wij een voorstelling van. Maar je hebt ook nog verdrietige verhalen nodig. Want het enige verhaal wat er is uit het boek is niet het enige verdrietige verhaal wat je wil gebruiken. Nee, eigenlijk is het zo dat Lampje in het boek van haar verdriet best wel sterk wordt. Ze maakt van haar verdriet een parel eigenlijk. En met deze zin zijn wij ook begonnen om de workshops te ontwikkelen. Hmm. Want wat zo mooi is aan het boek en het verhaal is dat het verdriet centraal staat. Ja. En vaak zijn er bij kinderen en jongeren, maar ook eigenlijk bij volwassenen, sta je niet zo vaak stil bij je verdriet. En omarm je je verdriet eigenlijk niet zo vaak. Nee, dus duw je een beetje weg. Ja, precies. Ja. Je wil er niet aan denken. Je wil het wegstoppen, terwijl het eigenlijk heel mooi kan zijn. Mm-hmm. En je kan er ook hele mooie dingen van maken, van je verdriet. Ja. Dus met die zin eigenlijk zijn wij begonnen de workshops te maken en het randprogramma. En die workshops zijn bedoeld voor leerlingen, begreep ik. Ja. Ja, inderdaad. Die zijn voor jongeren en leerlingen, eigenlijk kinderen en jongeren. We gaan met 800 kinderen zijn wij nu vanuit Rotterdam de workshops aan het geven en maken. Mm-hmm. Ze krijgen 3 workshops. En samen met de schrijvers en theaterdocenten komen wij 3 keer komen bij die leerlingen langs. Ja. En daar gaan ze eigenlijk hun eigen verdrietige tekst schrijven. Of een verhaal kan dat zijn, een monoloog, een dialoog. En, dat doen en ze, daar komen dat theatrale ze, opdrachten komen daarbij. Ja, en dat doen ze onder begeleiding dus? Ja, onder begeleiding van schrijfdocenten en theaterdocenten. Ja, en worden die verhalen dan weer gebruikt voor die voorstelling? Nee, die verhalen die worden niet voor de voorstelling gebruikt. Het is echt, de voorstelling is een eigen script. Ja. En een heel eigen verhaal. Maar wat er wel gebeurt met die verhalen van de kinderen en de teksten, die komen in een kunstinstallatie in het Maaspodium. Hmm. Het Maaspodium is in Rotterdam. Daar zit Maastheater en Dans zit daar ook in het gebouw, maar het Maaspodium is echt het theater. En daar komt een kunstinstallatie te staan. Het verdronken verdriet eigenlijk is dat installatie. En daar komen de leerlingen, de gezichten van de leerlingen, komen allemaal in die installatie. En die zeggen dan een aantal zinnen uit hun mooie teksten en verhalen. Ja, ja. En voor wie is die kunstinstallatie dan te zien? Die is voor iedereen te zien in het Maaspodium. Ja. Sowieso zijn de voorstellingen die zijn van 13 tot en met 26 december. Ja. En ook in deze periode is ook de installatie te zien. Als mensen wat meer willen weten, kunnen ze dan op een website terecht? Moeten ze daar kaarten bestellen? Kan dat allemaal via de website? Hoe moet dat? Ja, alles is te zien op de website, maastd.nl. Mm-hmm. En daar staat ook meer informatie. En daar kunnen mensen kaartjes kopen. En langskomen en komen kijken naar deze echt supermooie voorstelling met muziek. Live muziek wordt er ook gemaakt door Jurre de Haan. Dank voor jouw informatie. Ik wens je heel veel succes met de voorstelling. En als het een echte voorstelling is, dan is het dit keer. Dan zeggen we altijd toi, toi, toi. Une fenêtre ouverte sur le corps d'un oiseau dans un ciel en alerte où l'hiver fait défaut. Il n'y a pas que des chansons d'amour sous le soleil. J'ai une belle vue sur Rio, du haut de mon ghetto. Il paraît qu'à la vie est plus facile. Il n'y a pas que des chansons d'amour sous ce soleil. Jetez-les dans la baie de Rio. Il n'y a pas que des chansons d'amour sous ce soleil de tous les jours. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Say have no meaning. Engineers uit 2005 en Come In Out Of The Rain. En daarvoor uit Frankrijk Pauline Esté en Une Fenêtre Ouverte. Zometeen eten we wel gezond. Maar eerst Crosby, Stills en Nash. Crosby, Stills en Nash en Song for Susan. Het Voedingscentrum heeft recentelijk onderzoek gedaan naar onze eetgewoontes. Mariska de Vries praat met Anne Luchterink. Hoe bewust eet Nederland? Het Voedingscentrum heeft daar een onderzoek naar gedaan. En ik ga daarover praten met mevrouw Anne Luchterink. Zij is woordvoerder en social media redacteur van het Voedingscentrum. Mevrouw Luchterink, wat heeft u precies onderzocht? We hebben onderzocht hoe bewust Nederlanders eten. Er is vaak veel aandacht naar wat we eten en hoeveel we eten. En we waren voor dit onderzoek eens heel nieuwsgierig naar hoe mensen eigenlijk eten. Dus daar hebben we naar gekeken. En daarbij hebben we gevraagd naar waar mensen eten, hoeveel tijd ze eraan besteden, of ze dan zelf koken of liever wat afhalen. Maar ook naar wat ze doen tijdens het eten bijvoorbeeld. Ja, en dat heeft te maken met hoe gezond het is om bijvoorbeeld voor de televisie te eten en alles snel naar binnen te harken. Of gewoon ervoor te gaan zitten en rustig je maaltijd te nuttigen in gezelschap van je gezin. Dat heeft bepaalde gezondheidsvoordelen, heb ik begrepen. Klopt dat? Ja, dat klopt. We zeggen ook, het is belangrijk om bewust te eten en om dat niet op de automatische piloot en gedachteloos te doen. Want op het moment dat je met aandacht eet, voel je beter wanneer je ook genoeg hebt gehad. En daarmee kun je dus voorkomen dat je onbewust te veel eet. En aangezien Nederland aardig te zwaar aan het worden is, is dat wel heel belangrijk. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Ja, het is een van de redenen ook bij het ontstaan van overgewicht. Is dat je eigenlijk meer eet dan je nodig hebt. En ja, door met meer aandacht te eten kun je beter naar je verzadigingsgevoel luisteren. Ja, nou weten we ook allemaal wel dat zelf koken gezonder is dan een afhaalmaaltijd. Dat hebben jullie ook onderzocht. Wat kwam daar eigenlijk uit? Hoeveel zelfgekookte maaltijden nuttigen wij eigenlijk per week? Ja, wat daaruit kwam was eigenlijk wel heel positief verrassend ook. We zien dat Nederlanders nou zo'n 5,5 keer per week zelf koken. En dat is inderdaad vaak gezonder, want jij bepaalt wat erin gaat. Ja, dus iets minder vet, iets minder zout en over het algemeen iets meer groente. Dat zijn de voordelen van zelf koken. Hoeveel mensen eten aan tafel gemiddeld? Nou, we zien dat iets meer dan de helft, zo'n 55% aan tafel ontbijt. Maar als we kijken naar het avondeten, dan zit ruim 3/4 aan tafel. Oké, en die kwart dus niet. Is er ook gekeken naar de gezinssamenstelling? Ik kan me voorstellen dat je alleen eet, dat je dan sneller voor de televisie gaat zitten dan wanneer je een gezin met kinderen hebt. Ja, absoluut. We hebben ook zeker gekeken naar de samenstelling van het huishouden. En dan zie je inderdaad dat gezinnen, en zeker als er ook kinderen bij zijn, dan wordt er echt heel veel aan tafel gegeten. Alleenstaanden doen dat iets minder, maar ook daar zien we nog wel dat mensen toch vaak voor kiezen om aan tafel te gaan zitten. Maar daar ligt natuurlijk ook de concurrentie van de bank op de loer. Ja, en qua leeftijdscategorieën, oudere mensen, jongere mensen, zit daar nog verschil in? Ja, we hebben bijvoorbeeld als we kijken naar de 55-plussers, dan zien we dat zij vaker zonder afleiding eten. Dus ze zitten vaker ook aan tafel, hebben daar geen televisie of telefoon bij. Ze nemen dan ook de tijd ervoor, koken relatief gezien iets vaker zelf. En ze eten rustiger, ze kauwen goed en ze proeven het eten. Dat is een positieve houding ten opzichte van eten. En dat is ook iets waar de jongeren nog wat van kunnen leren. Ja, want die telefoon, hè? Die is zo verleidelijk. Ja, ik weet het. In veel gezinnen is de regel ook aan tafel geen telefoon. Maar dat blijft een moeilijk item. Wat gaan jullie precies doen zelf met dit onderzoek? Is dit gewoon ter kennisgeving of gaan jullie ook nog actief iets mee doen? Nou, we hebben nu een beeld gekregen van hoe bewust Nederlanders eten. En we kunnen daarmee ook zien waar bijvoorbeeld nog verbeterpunten zitten. En daar kunnen we bijvoorbeeld in voorlichtingscampagnes nog extra aandacht aan besteden. Denk bijvoorbeeld aan het eten van een tussendoortje. Dat gebeurt nog vaak ergens tussendoor. Daar hebben mensen wat meer afleiding bij. En ook daarvan zeggen we van, kijk ook eens wat je nou eet. En neem daar ook even de tijd voor, zodat dat ook een bewust eetmoment is. Ja, dat je niet zomaar alles naar binnen snijdt en dan een maand later op de weegschaal gaat staan en denkt, waar komt dit nu toch vandaan? Ja, precies, ja. Oké. Okay. Goed, als mensen het hele onderzoek eens door willen lezen, kunnen ze dat bij jullie vinden op de website? Absoluut, ja. Het is gewoon te vinden op onze website. En daar hebben we ook een handige infographic bij gemaakt, zodat je heel snel kunt zien wat de belangrijkste resultaten zijn uit het onderzoek. Oké, op de website van het voedingscentrum, dat is voedingscentrum.nl? Voedingscentrum.nl en dan /bewust eten, dan kom je er direct. Oké. Het is duidelijk, het valt wel mee met ons, maar er zijn toch nog wel wat verbeterpunten in hoe bewust wij eten. Ik sprak daarover met mevrouw Anne Lutgerink. Zij is woordvoerder en social media redacteur van het Voedingscentrum. Dank u wel. Ik zal jou nooit vertellen hoe mijn hart breekt bij een klein gebaar of een woord dat jij spreekt, hoe mijn hart dan breekt. Ik zal jou nooit kunnen zeggen hoe mijn hart breekt als bij een klein gebaar of een woord dat ik spreek, ik jouw hart doorbreek. Blijven wij bij elkaar, om mild op ons hart te kweken. Blijven wij bij elkaar, tot

John Martin uit 1977 met Certain Surprise na Doe Maar, met Bij Elkaar. Burgers in Delfland betalen naar verhouding meer waterschapsbelasting dan de bedrijven daar. Een groeiende belastingkloof waar wat aan gedaan moet worden. Dat vindt de Algemene Waterschapspartij. Mariska de Vries. Ik ga praten met de heer Hans Middendorp. Hij is fractievoorzitter van de Algemene Waterschapspartij, de AWP. En we gaan het hebben over de groeiende belastingkloof tussen burgers en bedrijven in Delfland. En de Waterschapspartij heeft daar met 5 andere fracties samen een motie over ingediend. Meneer Middendorp, wat is dat precies voor motie? Want wat is de situatie? Laten we beginnen met de situatie, de belastingkloof. Daarmee bedoelen we dat we zien in het Hoogheemraadschap van Delfland en ook in andere waterschappen, ook in Schieland en Krimpenerwaard, maar ik kom uit het Hoogheemraadschap van Delfland, dat de inwoners samen steeds meer belasting gaan betalen en als gevolg daarvan de bedrijven en de boeren en vooral de bedrijven steeds minder. En daar zijn goede redenen voor. Dat is niet zeg maar boze opzet, maar we vinden wel dat er aan die scheefgroei iets moet gebeuren. Ja. Die scheefgroei die komt omdat de WOZ op woningen de laatste jaren, zeg maar, nadat de crisis een beetje voorbij was, zeg maar sky high is gestegen. Terwijl de WOZ voor bedrijven betrekkelijk langzaam omhoog is gegaan. En in gemeenten is het zo, in de gemeente Den Haag is het bijvoorbeeld zo dat een bedrijf 4 keer wordt aangeslagen voor de WOZ, terwijl een burger 1 keer wordt aangeslagen. Dus je betaalt 4 keer zoveel. Maar bij de waterschappen is het blijkbaar vergeten. In de waterschapswet worden bedrijven en burgers voor hetzelfde bedrag aangeslagen. En dat als gevolg dat dus de burgers relatief veel moeten betalen. Ja, en er zijn een aantal fracties die het met u eens zijn. U heeft samen met 5 andere fracties dus een motie ingebracht. Hoe luidde die motie precies? We hebben de dijkgraaf opgeroepen om in het overleg wat op dit moment gaande is tussen alle waterschappen, om ook nadrukkelijk dit punt van de wat wij tariefdifferentiatie noemen voor die belastingkloof, om onderscheid te maken tussen onroerend goed van burgers en onroerend goed van bedrijven, om dat ook te agenderen, omdat wij ons zorgen maken dat dit onderwerp tussen wal en schip valt. Ja, de huizenprijzen stijgen nog steeds, dus die WOZ-waarde die blijft natuurlijk ook stijgen. Dus de kloof wordt, als we niets doen, steeds groter. Waarom kan het niet gewoon gelijk morgen opgelost worden? Ik bedoel, iedereen ziet toch dat het gebeurt? Ja, dat is, in Nederland is alles goed geregeld, maar omdat het zo goed geregeld is, kan het niet snel veranderd worden. Dat zie je natuurlijk met grote kwesties zoals stikstof, en dat zie je ook met kleine kwesties zoals de waterschappen. Het is een belasting en voor die belasting moet er een wet door de Tweede Kamer. En het voornemen is natuurlijk dat er allerlei dingen die in de loop der jaren een probleem zijn geworden, dat die allemaal bij elkaar worden geveegd en dat er een nieuwe waterschapsbelasting komt. Maar bij een nieuwe waterschapsbelasting zijn er partijen die winnen en partijen die verliezen. Dus dat is een heel, ik zal maar zeggen, armpje drukken tussen de verschillende belangengroepen in hoe die nieuwe waterschapsbelasting eruit ziet. Er gaan nog heel wat gesprekken overheen voordat de wet zodanig ingericht wordt en door de Tweede Kamer kan. Dat zou zomaar maar eens 2 jaar kunnen duren. Maar inderdaad, en de Algemene Waterschapspartij komt dus nadrukkelijk op voor de inwoners. We hebben natuurlijk veel belangen binnen de waterschappen. We hebben de bedrijven en we hebben de boeren en die zijn goed georganiseerd. En de politieke partijen, zeker de waterschapspartijen, zijn toch een beetje een Gideonsbende. En dat zien we ook terug in dit soort gesprekken over belastingen. De wetgever lijkt steeds de bedrijven en de boeren te ontzien. En je kan ook dat natuurlijk een beetje vergoelijken. Want voor burgers is het misschien een paar euro extra. En een bedrijf betaalt misschien wel 1000 euro's. Dat zou zomaar kunnen. Maar als je kijkt naar het totale bedrag, dan betalen de burgers gewoon de hoofdprijs. Ja, en daar moet volgens u wat aan gedaan worden. Goed, wij hopen dat er toch op een kortere termijn dan die 2 jaar die u net noemde iets aan gedaan gaat worden. We gaan het zien natuurlijk in onze waterschapsbelasting die wij elk jaar moeten betalen. Houdt u ons vooral op de hoogte. Ik sprak met Hans Middendorp, fractievoorzitter van de Algemene Waterschapspartij. Dank u wel. I want clear water from here to the horizon. Want some calm sea, for the journey's still ahead. Fair weather as we head out through the skyline, and a clear sky in the morning, and every sunset red. I want clear water as we sail out to the end. And all I want to hear is the ripple from the bow. Let us be at ease now. I know our true position, like a compass to the storm, like the team hooked to the plow. And as for all the history, the best and left unwritten, few would believe if we told all we had seen. Comedy and tragedy have come along unbidden, and they are the port and stern, and we sail between. Just one clear from here to the horizon. Maybe scarred and battered, but who would say we were wrong? When the journey, not the goal, was the only thing that mattered, then thought it healed could still be opened by a song. If we hear the timbers creak, it will be the give and take. The forces from outside, for we know our craft is strong. As long as we can speak, we'll are raising our voices, and the music of the storm is in the calming of the song. Night upon the deck, I want to feel the salty spray, like warm tears on my face for the passing of the day. And watch the wheeling stars till the light breaks in the east. May the journey never end, let me be at peace. I want clear from here to the horizon. Once a calm sea, for the journey still ahead. Farewell as we head out through the skyline, and the clear sky in the morning, and every sunset. Dit is De Late Avond. Must

Is this really, really all there is? I don't know. No one knows. And where my searching comes to an end, truth be told, no one knows. Blade of grass. Standing still gives a prayer that no one hears and no one knows, and so it goes. No one knows. One more angel flying home. We all hope. Just a girl without a name, a passerby every day.